Kapitola 13. Některé zainteresované strany. Nemám vůbec ponětí, jak dlouho jsem tam spal, když jsem se ale probudil. Bylo už pozdní odpoledne a já sám jsem se necítil nijak zvlášť dobře. Tělo jsem měl stále ještě rozbolavělé, alespoň v těch partiích, ve kterých jsem už úplně nestratil cit, a spánek na nerovné kamenité půdě mi také nijak neprospěl. Měl jsem však pocit, že bych snad mohl být v pořádku, pokud po mně nebude nikdo chtít, abych lezl na nějaké další hory nebo nesl ti. Uvědomil jsem si, že nám alespoň nehrozí smrt hladem. Varden popsal Lilith jako planetu, blížící se svým vzhledem k ráji, a nebyl v tomto ohledu daleko od pravdy. Všechny kulturně pěstované potraviny zdejších pevností pocházely původně z rostlin, které rostly v divočině, a přestože volně rostoucí plodiny nebyly určitě stejně chutné ani dokonalé, bylo jich dost, aby nás uživili. Ale proč? Problém s útěkem z vězení je v tom, že veškerou svou energii orientujete právě jen na úspěšný útěk. Co budete dělat, až se ocitnete venku, o tom máte jen velice mlhavou, vágní a z praktického hlediska vždy naprosto nedotaženou představu. Stejně tak tomu bylo i tady. Pevnost Moab byla přibližně 4800 kilometrů jihojihovýchodně od místa, kde jsem se právě nacházel, to by i za optimálních okolností představovalo slušnou pěší túru, a v podmínkách, kdy na mne místní vládci pravděpodobně uspořádali štvanici, jsem právě tak dobře mohl být na jiné planetě. A štvanici na mne skutečně pořádali. Stačilo po probuzení zůstat pár minut sedět na místě a všiml jsem si v dálce obrovských černých kožnatých siluet, tvořených dvěma velkými roztaženými křídly, nesoucími gigantické červovité tělo, jehož hlava připomínala propletenec tykadel, pročesávajících obě strany cesty. Nepochybně to byly besilové Arturovy armády. Seděl jsem tam a obdivoval jsem se obratnosti, s jakou jezdci ta monstra ovládali, takže se zdálo, jako by vůbec necestovali normálním letem, ale jako by se spíše plynulým a plavným pohybem proplétali vzduchem jako hadi trávou. Ať jsem chtěl nebo nechtěl, byl jsem nucen připravit si nějaký bezprostřední i dlouhodobější plán. Rozhodně jsem nemohl zůstat tam, kde jsem byl. Za prvé jsme potřebovali najít něco k jídlu a za druhé jsme byli nezdravě blízko přímé cestě do Zeisu, takže jsme se tu nesměli zdržet příliš dlouho. Čím větší bude vzdálenost mezi Arturem a mnou, tím líp. Bylo také jasné, že naše cesta nebude stejně pohodlná a z důvodu čiré nutnosti bude pomalá. Začínal jsem si už uvědomovat, že židle a hrady tady nejsou tím jediným, čemu dává Vardenův organismus správnou strukturu, celá pevnost tak byla uspořádána. Lilith byla planeta, na níž se dařilo rostlinstvu a hmyzu, kde však vývoj nepřál savcům ani plazům. Zdejší mikroby nebyly důležité, s výjimkou samotného Vardenova organismu byly všechny ostatní mikroskopické potvůrky příliš cizí na to, aby mohly mít nějaký vliv na lidi. Hmyz se však rojil všude kolem, množil se a znovu se rojil v milionech nejrůznějších tvarů a velikostí. Menším druhům obtížného a škodlivého hmyzu byl nějakým způsobem znemožněn přístup na území pevnosti Zeis, takže se tam nevyskytovali. Teď jsem se ale ocitl ve světě, kde kolem mne poletovali, lezli, hemžili se a poskakovali miliony různých tvorů, často velice maličkých. Už teď jsem měl na těle od těch či o něch několik drobných svědivých kousanců a když jsem si pozorně prohlédl ti, zjistil jsem, že na tom není o nic líp. Pravda, stačilo, abych se vydal do několik set metrů vzdálených křovin a našel v nich dobře známé jedlé plody a bobule, jen málo které z nich jsem však mohl doopravdy sníst. Přirozený potravinový řetězec tady byl orientován na hmyz a ne na lidi, což znamenalo, že všechno, co bylo zralé a připravené k očesání, bylo zároveň zamořené mračny hmyzu. Přesto jsem našel tolik potravy, že jsem si zase začal připadat normálně a nazbíral jsem i dost další, abych mohl nakrmit ti. Voda byla dokonce ještě menší problém, protože všude kolem byly drobné pramínky a kalužiny. Některé z nich vypadaly dost nevábně, neváhal jsem se však z nich napít prostě proto, že jsem věděl, že moji malí Vardenové, a ti jiní také, nás ochrání před nejhorším. Teprve poté, co jsem se postaral o všechny uvedené nezbytnosti, jsem si dovolil pomyslet na něco jiného než na to, co budu dělat v příští minutě. Jednoduše nebylo možné, abych se dostal do pevnosti Moab, pomohl ti a neupadl do Arturových spárů, to všechno vlastními silami. Potřeboval jsem pomoc, potřeboval jsem přátele, lidi, kteří by dokázali víc než já. Znal jsem ale na Lilith někoho, kdo mě nepronásledoval nebo kdo nebyl zavřen uvnitř pevnosti Zeis. Odpověď byla jasná a zároveň skličující. Bylo nutné, abych nějak nalezl otce bronze a přemluvil ho, aby mi pomohl. Pomyslel jsem si, že pokud to ten starý kněz nebude ochoten udělat pro mne, mohl by to snad udělat proti, o které, jak jsem si vzpomínal, tvrdil, že ji zná a vůči které projevil určitou náklonost. Tak tedy šlo o to, najít bronze, jenže kde? Pokoušel jsem se vzpomenout si. Od doby, kdy jsem se s ním setkal, už uplynulo několik týdnů, určitě se ale tenkrát zmiňoval o tom, kam má namířeno. Říkal, že půjde na jih a to bylo dobře, protože to znamenalo, že šel touhle cestou. Měl jsem dojem, že dalším cílem jeho pravidelné objížďky byla pevnost Schemlon. Mapa v mé hlavě se s cvaknutím znovu rozsvítila a já jsem na ní celkem snadno našel Schemlon, ležící asi o 20 kilometrů dál na této silnici nebo přesněji řečeno těsně u ní. Když se blížil soumrak, vydali jsme se znovu na cestu, ne však po silnici, ale souběžně s ní, přičemž jsme využívali všech vhodných úkrytů, abychom se schovali před náhodnými hlídkami, pravidelnými posly i dalšími cestujícími. Silnice nebyla příliš frekventovaná, během pozdního odpoledne však kolem nás projelo několik povozů a dokonce i pár jednotlivců, vesměs magistrů, cestujících oběma směry. Nedělal jsem si žádné iluze, že by zprávy o mně nedorazily do Schemlonu dávno přede mnou, okřídlení Besilové se o to určitě postarali. Jistě, čekala mě dlouhá a nebezpečná cesta, to mi však nedělalo přílišné starosti. Alespoň jsem teď měl nějaký cíl, k němuž jsem mohl směřovat a nějaký důvod, proč tam jít. Trvalo to několik dnů skrývání a několik nocí pomalé chůze, než jsem dorazil k hranici území pevnosti Schemlon. Několikrát za tu dobu jsme měli problémy s nalezením něčeho stravitelného k jídlu, celkově se však ukazovalo, že je na Lilith potravy dostatek. Živit větší počet lidí bych tím způsobem nechtěl, pro nás dva to ale bylo poměrně snadné živobytí. Schemlon byl na první pohled úplně jiný než Zeis. Lišil se především tím, že pahorkatina jakoby se vyrovnala v téměř plochou planinu, která byla zřejmě do značné míry pokryta mělkou vrstou vody. Při důkladnějším pohledu jsem zjistil, že se tu pěstuje rasti, načervenalá obilovina podobná rýži, kterou jsme v Zeisu dostávali velice často. Teď jsem tedy věděl, odkud pocházela. Zdálo se, že je tu pouze jedna vesnice, velký komplex dutých chýší z bunty, rozmístěných v obrovském kruhu kolem hlavní budovy, rozlehlého sídla, které vypadalo, jako by bylo vybudováno z barevně natřených vepřovicových cihel. Sídlo se zdálo být přibližně stejně primitivní jako Tielův hrad, obsahovalo přinejmenším 80 nebo 100 místností, vytvářejících podivně geometricky uspořádanou kombinaci žlutohnědých kostek, působících dojmem, jako by se měly každou chvíli zřítit. Počtem obyvatel byl Schemlon určitě mnohem menší než Zeis, i když se snad rozkládal na stejně velké ploše. Možná to bylo dáno ekonomickými faktory chodu jeho hospodářství, možná to však také znamenalo, že zdejší rytíř má prostě nižší společenské postavení a je třeba o něco méně mocný než Tiel. Prostorové uspořádání vesnice se mi však vůbec nezamlouvalo, protože mi trvalo dost dlouhou dobu, než jsem se sem dostal a protože už to také bylo dost dlouho, co byl bronz v Zeisu. Bylo pravděpodobné, že mezitím tady byl a zase odešel. Pevnosti, kde existovala pouze jediná velká vesnice, jsem se sotva mohl vydávat za pěšáka a vmísit se mezi její obyvatele. Musel jsem se uchýlit k extrémním opatřením, protože v sázce bylo samotné moje přežití. Jeden den jsem tedy počkal, prověřoval jsem si rozmístění budov, sledoval jsem, kde kdo pracuje, vybral jsem si vhodné místo a konečně i konkrétního jedince, který svou práci vykonával samostatně. Opravoval zřejmě jakousi výpust na kanálu, kterým do zavlažovaných polí proudila voda z řeky. Nechal jsem ti dobře skrytou na okraji křovisek a sám jsem se vydal ven, bylo to těsně před soumrakem, tedy v době, kdy už se většina zemědělských dělníků vrátila do vesnice a kdy se i samotný opravář chystal k návratu. Vyšel jsem naprosto otevřeně na volné prostranství a bez rozpaků jsem zamířil přímo k němu. Jeho nahota prozrazovala, že je pouhý pěšák, i když zřejmě vykonával nějakou kvalifikovanou práci a v mém nonšalantním chování a drsném vzhledu nebylo nic, co by v něm vzbudilo podezření. Zamával a kývl jsem na něj a pak došel až k němu. Ahoj, oslovil jsem ho nefalšovaně přátelským tónem. Jsem tady nový a mám takový dojem, že si ze mě pár lidí vystřelilo, protože mě poslali přímo do bahna. Když jsem se vrátil, už na poli nikdo nebyl. Muž vzhlédl, takže jsem spatřil vrásčitou starou tvář, lemovanou prošedivělým vousem a uchechtl se. No jo, já vím, jak to chodí. Jestli chvilku počkáš, dovedu tě zpátky. Vděčně jsem přikývl. Šlo to všechno tak snadno, že jsem skutečně sám sebe nenáviděl za to, co jsem musel udělat. Byla to ošklivá záležitost a ošklivý svět. Chvíli jsme spolu nezávazně klábosili a pak jsem přešel k věci. Poslyšte, tam venku jsem byl katolík. Někdo mi říkal, že se tady někde pohybuje nějaký potulný kněz. To si ze mě zase dělali legraci. Ale ne, kdepak, to si nevymysleli, odpověděl stařík. Není to tak dávno, co tady byl. Máš smůlu, že jsi to promeškal. Nejspíš se sem nevrátí dřív než ožních a to bude trvat ještě několik měsíců. Zatvářil jsem se překvapeně. A kde bude mezi tím? V jiných pevnostech, vysvětloval suše stařík. Počítám, že touhle dobou by měl právě dorazit do pevnosti Mola, to je západně odtud. Je to správnej chlap, i když já na tu jeho víru moc nedám. Jak je to dlouho, co tady byl? Vyptával jsem se dál. Chci říct, jak je to dlouho, co odešel. Předevčírem, ale poslyš, proč tě to vlastně tak strašně zajímá. Povzdechl jsem si. Protože jsem Celtremon, řekl jsem mu a zatímco se stále ještě tvářil překvapeně, zabil jsem ho, jak nejrychleji a nejbezbolestněji jsem dokázal. Když jsem ho zabil, odnesl jsem jeho mrtvé bezvládné tělo zpátky do kravin a doufal jsem, že ho ještě nějakou chvíli nebudou pohřešovat. V hlavě se mi znovu promítla mapa, takže jsem viděl, kde je Mola, bylo to dalších 30 kilometrů po jedné z vedlejších silniček. Nebylo to zvlášť daleko, potah tažený Akem, s jakým nejspíš cestoval Bronz, to musel urazil maximálně za 2 dny, pro mne to však znamenalo další dlouhou, mokrou, svědivou a hladovou pěší túru. Měl jsem výčitky svědomí, že jsem toho starce zabil. Kvůli některým lidem bych si nedělal sebe menší starosti, zejména kvůli zdejším příslušníkům vyšších tříd, lidem, jako byli Artur Pohn, Tiel nebo Marek Krégan. Necítil jsem žádné výčitky ani kvůli Kronlonovi, litoval jsem ale tohohle staříka, který se choval tak vstřícně a přátelsky a který v tom všem byl naprosto nevinně. Litoval jsem ho, přitom jsem však byl smířen s nezbytností toho, co jsem udělal. Stěží jsem ho mohl doprovodit zpátky do vesnice a kdybych byl udělal cokoliv jiného, vedlo by to k tomu, že by o mě vyprávěl ostatním a to, co by jim vykládal, by bylo až příliš jasné, kdyby na něj zatlačil některý z dozorců. Přesto jsem se nemohl zbavit vzpomínky na pohled v jeho očích, když jsem mu řekl svoje jméno, na pohled, který mě ještě dlouho bude pronásledovat. Na pohled, ze kterého vyplývalo, že nemá sebemenší ponětí, kdo nebo co je nějaký Celtremon. Další 2 dny opatrného pěšího cestování. Další 2 dny štípajícího hmyzu, zahnívajícího ovoce, stojaté vody, bouří, před nimiž jsem se neměl kam schovat, bláta, kterému jsem se nemohl vyhnout, modřin a bolavých nohou. Jedinou výhodou, kterou mi přinesl odchod z pevnosti Zeis, byla skutečnost, že jsem teď doopravdy viděl oblohu, která měla tmavomodrou barvu, tu a tam pokropenou nezřetelně rudými a fialovými šmouhami, pokrytou, ale ne zcela zastíněnou hnědavými oblaky. V noci byly občas vidět hvězdy, pohled, který mě uklidňoval a rozesmutňoval zároveň. Hvězdy, k nímž jsem se už nikdy neměl dostat. Hvězdy, které mi navěky měly zůstat nepřístupné. Byl jsem stále ještě 3 nebo 4 kilometry od pevnosti Mola, když jsem spozoroval malý tábor, rozložený těsně u silnice. To bylo cosi velice neobvyklého. Byl jsem zvědavý, co to všechno znamená, moji zvědavost však doprovázela i podezřívavost. Že by snad teď začaly se zřizováním silničních zátarasů. Uprostřed tábořiště bylo malé ohniště, ve kterém právě dohasínalo pár žhavých uhlíků a vedle něj poměrně luxusně vyhlížející přikrývky. Podíval jsem se na Aka, na toho obrovského zakulaceného tvora s téměř neviditelnou droboučkou hlavou, vedle něhož povoz, který normálně tahal, vypadal téměř jako dětská hračka. Přestože se nehýbal, zdál se být naživu a v pořádku a v dobrém stavu se zdál být i samotný povoz. To znamená, že nejde o žádnou nehodu, říkal jsem si v duchu, je to prostě jeden osamělý člověk, který tady venku v divočině spí. Jeden člověk poměrně vysokého postavení, nejspíš magistr. Znovu jsem nechal ti ve skrytu křoví a připlížil jsem se tak blízko, jak jsem se odvažoval, protože jsem se chtěl podívat, kdo nebo co tenhle člověk je. Nesporně to byl muž a chrápal tak hlasitě, že by snad probudil i mrtvého. Cítil jsem, jak se ve mně zvedá vlna naděje. To je ale nemožné, přesvědčoval jsem se. Musel mít přede mnou příliš velký náskok a každopádně neměl sebemenší důvod, proč by nedojel až do moly, jenže to skutečně byl on. Našel jsem otce bronze. Ve svém vzrušení jsem způsobil drobný šustivý zvuk, který vzhledem k intenzitě jeho chrápání vůbec nemělo být slyšet. Jeho oči se náhle otevřely. Zůstal nehybně ležet a naklonil hlavu na stranu s lehce zmateným výrazem v obličeji. Otče bronzy, oslovil jsem ho hlasitým šepotem. To jsem já, Celtremon. Kněz se tiše zasmál, posadil se, zívl a protáhl se, potom si protřel oči a rozhlédl se kolem sebe. Opatrně jsem vystoupil z křoví. Neměl jsem žádný skutečný důvod tomuhle muži důvěřovat, když se však všechno vzalo kolem a kolem, neměl jsem vlastně na vybranou a musel jsem se svěřit do jeho rukou. Tremone. Odpověděl chraptivě, jako by ještě napůl spal. Nejvyšší čas, že ses tady objevil. Už jsem si pomalu myslel, že to nedokážeš.